तुमसे पहले भी बहुत से तरीके गुजर चुके हैं, सो तुम जमीन में चलकर देखो कि झुठलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ।